रंग से मिल जाए रंग हिल मिल आवे लोग लुगाई भाई महारान में धीरा यावत में होरी खेल रघुवीरा अरे होरी खेल रघुवीरा यावत में होरी खेल रघुवीरा होरी खेल रघुवीरा यावत में होरी खेल रघुवीरा तनिक शर्म नहीं आए देखे नहीं अपनी उमरिया तनिक शर्म नहीं आए देखे नहीं अपनी उमरिया ओ साठ बरस में इश्क लड़ाए साठ बरस में इश्क लड़ाए मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सावरिया मुखड़े पे रंग लगाए बड़ा रंगीला सावरिया चुनरी पे डारे अमीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे चुनरी पे डारे अमीरा अवध में होरी खेले रघुवीरा अरे महलन में भी रायवत में होरी खेले रघुवीरा अरे होरी खेले रघुवीरा यवत में होरी खेले रघुवीरा आपके पागलों से खेलो ना होरी आहा ना खेला ना खेला होरी शब्द में उमरिया की थोरी हाय हाय हाय हाय चाचा देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया देखे है ऊपर से झाके नहीं अंदर सजनिया उम्र चढ़ी है दिल तो जवा है उम्र चढ़ी है भैया दिल तो जवा है बाहों में भर के मुझे जरा झन का दे पजनिया बाहों में भर के मुझे जरा झन का दे पजनिया साची कहे है कबीरा यवत में होरी खेले रघुवीरा अरे साची कहे है कबीरा यवत में होरी खेले रघुवीरा अरे होरी खेले रघु होरी खेले रघुवीरा यवत में होरी खेले रघुवीरा Yeah.